dokładnie wiesz, gdzie co znaleźć. Bo jak wszystko w jednym miejscu i w niskiej cenie, to w Lidlu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 lipca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Sąd rejonowy w Pszczynie uznał za winnych trzech lekarzy, którzy stanęli na ławie oskarżonych po śmierci 30-letniej kobiety. Dotychczasowa szefowa resortu gospodarki stanie na czele rządu Ukrainy. Julia Sprydenko otrzymała poparcie parlamentu. W naszym Senacie dziś głosowanie nad nowelizacją ustawy wiatrakowej. Sąd rejonowy skazał nieprawomocnie trzech lekarzy w procesie Izabeli z Pszczyny. Chodzi o sprawę śmierci ciężarnej 30-latki w tamtejszym szpitalu. Na oddział ginekologiczny kobieta trafiła po odejściu wód płodowych w piątym miesiącu ciąży. Lekarze wstrzymywali się ze skierowaniem jej na salę porodową. Według części środowisk ze względu na zaostrzone przepisy aborcyjne. Uzasadnienie wyroku zna Michał Fedusio. Rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata zasądzono wobec zastępcy kierownika oddziału ginekologiczno-położniczego szpitala w Pszczynie. Ginekolog-położnik pełniący dyżur w izbie przyjęć dostał 1 rok i 3 miesiące, a dyżurnemu ginekologowi zasądzono 1,5 roku bezwzględnego więzienia. Jesteśmy jako pokrzywdzeni, jako oskarżyciele posiłkowe w tej sprawie zadowoleni z wydanego wyroku, zarówno z wymiaru kary, jak i z orzeczonych środków karnych w postaci zakazu wykonywania zawodu. Skomentowała mocną decyzję sądu pełnomocniczka rodziny zmarłej, mecenas Jolanta Budzowska. Zarówno poszkodowanej rodzinie, prokuraturze, jak i skazanym lekarzom przysługuje apelacja do Sądu Okręgowego w Katowicach. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Powołanie Julii Sfrydenko na stanowisko premiera Ukrainy poparł tamtejszy parlament. Jej kandydaturę zaproponował prezydent Wołodymyr Zełenski. Julia Sfrydenko zastąpi Denysa Szmyhala, który pełnił funkcję szefa ukraińskiego rządu przez ponad 5 lat. To budżet przyjazny Ukrainie, tak mówi o planach unijnych wydatków na lata 2028-34 premier Węgier Viktor Orban. Po przedstawieniu przez Komisję Europejską ram finansowych wspólnoty do negocjacji przystąpiły poszczególne państwa. Viktor Orban na swoim profilu w portalu społecznościowym opublikował film, w którym krótko skomentował przedstawiony wczoraj plan 7-letniego budżetu Unii Europejskiej. Była to krytyka totalna. Ten brukselski plan jest słaby, nawet jako podstawa do negocjacji. Sugerujemy, aby go odrzucić i przygotować coś, co nie służy interesom Zełenskiego i Ukrainy, ale interesom Europejczyków i europejskich rolników, mówi Viktor Orban. Według szefa rządu w Budapeszcie propozycja Brukseli jest budżetem przyjaznym Ukrainie. To kontynuacja narracji, jaką węgierskie władze prowadzą od wielu miesięcy. Twierdzą one, że elity brukselskie na siłę chcą jak najszybciej przyjąć Ukrainę do Unii. Według Orbana przy takim rozwoju sytuacji nie będzie pieniędzy dla węgierskich rolników. Stracą również rodziny w tym kraju. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Wszystkich nas zasmuciła dziś rano ta wiadomość. Nie żyje jedna z najbardziej lubianych postaci polskiej sceny. Joanna Kołaczkowska, aktorka kabaretowa i teatralna, autorka tekstów i prezenterka radiowa, miała 59 lat. Aktor kabaretowy Leszek Jenek wspomina ją jako wyjątkową artystkę i osobę. Kochała scenę, nie była celebrytką w tym takim złym znaczeniu. Była bardzo znana, a jednocześnie można było z nią porozmawiać. Nie czuło się barier. O, wielka gwiazda. Świetną karierę zrobiła. Przy tym zachowując, że tak powiem, normalność. Ja prowadziłem z nią galę finałową Warto jest pomagać Zielonej Górze. I w zasadzie wystarczyło jej oddać scenę i praktycznie wszystko się samo kręciło. W latach 91-93 Joanna Kołaczkowska w kabarecie potem występowała jako support przed spektaklami Stanisława Tyma w Teatrze Rampa. Od 93 roku wcielała się w postać Doreen Owens w improwizowanym programie Spadkobiercy. Joanna Kołaczkowska nagrywała też felietony dla Trójki w cyklu. Myślę więc, uważam, że... Senatorowie będą dziś głosowali nad nowelizacją ustawy wiatrakowej. Pozwala ona stawiać turbiny bliżej zabudowań. Obecnie wiatraki muszą być od nich oddalone co najmniej 700 metrów. Nowa ustawa zmniejsza tę odległość do 500. Zdaniem eksperta do spraw energetyki Daniela Czyżewskiego to bezpieczna dla mieszkańców odległość. Te starsze wiatraki były słabsze technicznie i były głośniejsze zwyczajnie, więc mieszkańcy mieli prawo do protestu. Te wiatraki z nowszymi z technologiami już są cichsze i 500 metrów wedle badań naukowych to jest odległość, poza którą nie słychać już w ogóle wiatraka. Ustawa zmniejsza też odległość budowy wiatraków od obszarów Natura 2000, parków narodowych i dróg krajowych. Klimat.

Jeżeli byłoby to możliwe, marzyłoby mi się usłyszeć piosenkę Mieć czy Być zespołu Mysłowic. Trwające wakacje bardzo skutecznie rozbudzają nostalgię, a piosenka w mojej głowie mocno wiąże się z dobrymi chwilami spędzonymi w gronie przyjaciół. Listy kierowane do skrzynki ukf@polskieradio.pl, tak właśnie brzmi. List podpisany Gamer Gracz. Proszę bardzo, można też i tak, jak najbardziej. W każdym razie najważniejszy jest adres ukf@polskieradio.pl i także numer telefonu 22 i 7 trójek. Dzień dobry, z tej strony dzwoni Stanisław z Białegostoku. Chciałbym piosenkę Gone Away zespołu Five Finger Death Punch. Chciałbym ją zadedykować wszystkim moim kolegom z pracy, którzy tak samo jak ja mają teraz chwilę przerwy w pracy. Maybe in another life I could find you there. Pulled away before your time. I can't deal. It's so unfair and it feels like heaven so far away. And it feels, yeah, it feels like the world has grown cold now that you've gone away. And Hail Mary. Five Finger Death Punch Gone Away. To jedno z Państwa zamówień telefonicznych. 22 i 7 trójek. I tak myślę, że tej piosenki nie mogło nam dzisiaj zabraknąć. Dzień dobry, witam. Z tej strony Wojtek ze Szczecina. Kłaniam się. Troszkę dzisiaj w takim ponurym nastroju deszczowym, ale też nie tylko. W związku z wejściem Asi Kołaszkowskiej, dziewczyny, którą pokochałem na początku lat 90. miłością pierwszą, chciałem dla nas wszystkich tak naprawdę prosić o piosenkę Andrzeju, jeśli to dzisiaj wypadałoby. Myślę, że chyba by tego chciał. Przypomnij rodmęcy. dobry. Jestem Helena, mam 16 lat i chciałabym, żebyście puścili Lie to Me Chrisa Isaaca. Pozdrowienia dla mojej mamy, która też słucha tego radia. Who am I hurting? Each time I lie. Breaking her heart, still she's pretending we'll never fall. Cieszę się, że Państwo, przypominając takich artystów jak Chris Isaak choćby, sięgają nie tylko po te największe przeboje. Lie to Me, Chris Isaak w muzycznej poczcie UKF-u. ukf@polskieradio.pl, no i także 22 i 7 trójek. Dzień dobry, Mariusz Wąbierzyc, stały słuchacz trójki. 5 lipca moi rodzice Wanda i Andrzej Wąbierzyc świętowali 50. rocznicę ślubu Złotej Gody. Jeśli mógłbym prosić o utwór zespołu Will to Power, Baby I Love You Way. W tej wersji nie słyszałem tej piosenki całe lata, ale właśnie od tego jest muzyczna poczta UKF. Baby, I Love Your Way, Will to Power. I w listach, które kierują Państwo do nas, do muzycznej poczty, do skrzynki ukf@polskieradio.pl, nie brakuje też poczucia humoru. No proszę posłuchać choćby następnego listu od pana Pawła. Dzień dobry. Rusza Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich. Chciałbym pozdrowić wszystkich wariatów, którzy lecą na 110 i 130 kilometrów i prosić o piosenkę Run duetu Smolik i Kev Fox. Now and then, when you feel like war, know the time has elapsed, you better hold that thought. Run, wherever I will run. Stay with me, feel the warmth inside. Put a cold hard feeling to the back of your mind. Run until you hurt your pride. Run until you hurt your pride. If you stay alone the night, then I think you'll have to stay your whole life. If you stay alone the night, then I think you'll have to stay your whole life. Run wherever I. You want your heart ripped out by another lost angel with a scar on the back. Run, and I'll run with you. Run. You have. Smolik, Kev Fox, Run, muzyczna poczta UKF-u. Przypomnę Państwu, latem od poniedziałku do czwartku od 11 do 13 na antenie Trójki. 22,7 Trójek, a także ukf@polskieradio.pl. Sporo jest listów takich, które Państwo piszą, docierają do tej skrzynki, takich listów jak ten od pana Rafała. Dzień dobry, jestem stałym słuchaczem muzycznej poczty UKF. Moja propozycja to Muchy szaro-różowe. W końcu ktoś ci to powie. Z czasem grzech smakuje mniej. Telewizyjny amok. Diabeł nawyk na newsy ręczmie. No a gdzie jest ta miłość? Co zmienia biegi rzek? Bo miał być jak zakładki. Zespół Muchy. Niedawno świętowali jubileusz w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na koncercie prowadzonym przez Annę Gacek, a już wkrótce, tak chyba już niedługo, ma się ukazać piosenka zapowiadająca solową działalność Michała Wiraszki. Szaro-różowe dziś w muzycznej poczcie UKF-u. 22,7 trójek. Nasz telefon wciąż dzwoni. Dzień dobry. Jeśli bym mogła, to bym chciała poprosić o piosenkę Alison Moje. Właściwie dowolną, bo to tak wspaniały głos. Do usłyszenia. If you can't find me here, mirror catch my breath. In the thick of steel, all the thirsty beasts come down to drink. Water buffets your skin, stone forbids me to come in. Something that will sing, wear a porch face frown. Let sun color us in when just the hand remembers now. Water buffers our skin, so true. Untouching paper leaves, it's ballet in a storm. Whichever way we fall, we're dancing. And we'd be cats pacing fences, wild cats counting in chains. Reassuring chance. I would be cats pacing fences, wild cats counting in chains. Hungry sing hungry, feed on reassuring. Feed on reassuring pink chairs. To właśnie tytuł tej piosenki Alison Moje w muzycznej poczcie UKF-u. Do 13 jeszcze czekam na Państwa zgłoszenia. UKF@polskieradio.pl i list od pani Michaliny jest taki oto. Bardzo proszę o utwór zespołu The Beatles, 8 Days a Week. Życzę dobrego dnia wszystkim słuchaczom, słuchaczkom Trójki. Pozdrawiam tych, którzy czekają na wyniki rekrutacji na studia. Love me, ain't got no to show I care. Ooh, I need your love, babe. Yes, you know it's true. Hope you need my love, babe. Just like I need you. Oh, hold me, love me. Hold me, love me. I ain't got nothing but love, babe. I love you. 8 days a week is not enough to show I care. Love you every day, girl. Always on my mind. One thing I can say, girl. Love you all the time. Hold me, love me. No raz na jakiś czas w muzycznej poczcie UKF, no muszą być Beatlesi, no po prostu muszą. 8 days a week. UKF@polskieradio.pl. Czasami państwo mnie zaskakują, przypominając piosenki, których na antenie Trójki nie słyszałem całe lata. Oto list od pani Magdy. Proszę o piękny utwór More Than Words zespołu Extreme. Wystarczy dwóch facetów i jedna gitara. Gary Cheron, Nuno Betancourt, Extreme, More Than Words. I czas się żegnać. Po 13 tu Myśliwiecka 357 i Marta Malinowska. A my mamy dla Państwa jeszcze jedną piosenkę. My, to znaczy Elżbieta Malinowska, Piotrka Masierak i Mariusz Owczarek. List jest taki. Patrz, gdyby nie padało, to by nie zalało. A tak padało, zalało. Joanna Kołaczkowska w skeczu Niesamowita praca umysłu. Prośba o właśnie ten utwór Travis, Why Does It Always Rain On Me? Ogłoszenie społeczne. Kochani.